autopromocja. Come on baby, see about me. Jaki jest właściwie dzień tygodnia? Przed non-stopem jak zwykle ścisk. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Hey mama, don't you treat me wrong. Muzyka Piotr Mos. Oh, one more time, just one more time, hey ho, hey. Dzisiaj o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, minęła 9:00, Michał Noga i zaczynamy do południa. Najważniejsze wiadomości przedstawią Małgorzata Spół i Krzysztof Zyblewski. Wobec kryzysu na Ukrainie wizyta Baracka Obamy w Polsce nabiera nowego znaczenia, przekonuje w Trójce prezydent Bronisław Komorowski. Będzie też okazją do potwierdzenia czegoś, na czym nam bardzo zależy, gwarancji amerykańskich. Amerykański prezydent przyleci do Warszawy na rocznicę 4 czerwca. 117 nowych leków dodano, 46 wykreślono. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Pierwszomajowe pochody i wiece planowane są niemal w każdym rosyjskim mieście. W Warszawie razem będą świętować SLD i OPZZ. Barack Obama przyleci do Warszawy, by potwierdzić amerykańskie wsparcie dla Polski wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, zapowiedział w salonie politycznym Trójki Bronisław Komorowski. Prezydent potwierdził, że amerykański przywódca przyjął zaproszenie na obchody 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce, ale zdaniem Bronisława Komorowskiego będzie to ważna wizyta nie tylko ze względu na rocznicę wyborów 4 czerwca. Wizyta prezydenta Obamy, jestem przekonany, będzie też okazją do potwierdzenia czegoś, na czym nam bardzo zależy, gwarancji amerykańskich i zaangażowania amerykańskiego w problem bezpieczeństwa naszej części Europy ze względu na wydarzenia na Ukrainie tuż, tuż poza granicami nie tylko polskimi, ale poza granicami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Barack Obama przyleci do Polski 3 czerwca na 2 dni. Szczegóły wizyty amerykańskiego prezydenta są wciąż dopinane, ale już wiadomo, że spotka się nie tylko z politykami. Jest przewidziane spotkanie z mieszkańcami Warszawy na Placu Zamkowym. Jest przewidziany cały szereg różnych wydarzeń, które jeszcze dopracowujemy, bo to jest istotne, aby to było uzgodnione z wszystkimi ważnymi gośćmi, którzy do Warszawy na te 2 dni zjadą. A będą to m.in. prezydenci Francji i Niemiec. Są na niej nowe leki na padaczkę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuca, także tańsze terapie przeciwbólowe. Dziś wchodzi w życie nowa lista refundacyjna. Jest aktualizowana co 2 miesiące. Na nowej liście dodano 117 nowych leków, 46 z niej wykreślono. Joanna Stankiewicz. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Artur Fałek powiedział, że do najważniejszych zmian należy wprowadzenie oczekiwanego przez pacjentów leku na padaczkę. Ten lek, którego nam brakowało po to, żeby leczenie padaczki można było uznać za unowocześnione. Lista wprowadza też zmiany w programach lekowych. Na przykład w hematologii będzie nowy lek stosowany przed przeszczepami szpiku, dodał dyrektor Fałek. Tak zwany lek do mobilizacji komórek, które się następnie pobiera, później przygotowuje do przeszczepienia do pacjenta i kolejne preparaty zawierające kwas zelendronowy, czyli lek stosowany w chorobach przerzutów do kości. Przy okazji zmian w wykazie leków przypominamy, że aptekarz ma obowiązek wydać na życzenie pacjenta tańszy odpowiednik leku refundowanego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zapowiadają manifestowanie solidarności z ofiarami kryzysu ekonomicznego. OPZZ i SLD razem będą dziś obchodzić w Warszawie Święto Pracy. Manifestacja rozpocznie się o 11:00 przed siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a jej uczestnicy przejdą m.in. ulicą Świętokrzyską, Nowym Światem, Placem Trzech Krzyży na Torwar. Marsze i pierwszomajowe wiece zaplanowano niemal we wszystkich miastach Rosji. Największe uroczystości odbędą się w Moskwie, ale Rosjanie uczczą nie tylko Święto Ludzi Pracy, również aneksję Krymu. Po raz pierwszy od wielu lat pochód pierwszomajowy Związków Zawodowych wkroczy na Plac Czerwony. Wśród demonstrantów będą również działacze rządzącej partii Jedna Rosja. Obok murów Kremla powita ich prezydent Władimir Putin. Uczestniczący w pierwszomajowym pochodzie chcą przekazać prezydentowi wyrazy poparcia dla jego polityki wobec kryzysu ukraińskiego i podziękować za przyłączenie Krymu do Rosji. Oddzielnie będą maszerować rosyjscy komuniści. Tradycyjnie złożą oni kwiaty obok pomnika Lenina. Swój wiec zaplanowali także przedstawiciele przedstawiciele Partii Liberalno-Demokratycznej, którą kieruje Władimir Żirinowski. Natomiast w Parku Gorkiego odbędą się happeningi i spotkania młodzieżowych ugrupowań nacjonalistycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przypomnijmy, pierwszomajowe święto jest obchodzone od 1889 roku w rocznicę strajku robotników, do którego doszło 3 lata wcześniej w Chicago. Słynny posąg Dawida Dłuta Michała Anioła może się zawalić pod swoim własnym ciężarem, ostrzegają przed tym włoscy naukowcy. Specjaliści z Komitetu Badań Naukowych i Uniwersytetu we Florencji eksperymentowali na niewielkich kopiach 4-metrowego arcydzieła sztuki renesansu. Ustalili, że niewielkie, ale groźne uszkodzenia posągu to rezultat jego stałego, niewielkiego przechylania się. A to z kolei jest prawdopodobnie wynikiem wpływu oddziaływań atmosferycznych z czasów, gdy przez prawie 400 lat rzeźba stała przed florenckim Palazzo Vecchio. Obecnie w tym miejscu na Piazza della Signora stoi kopia arcydzieła. Oryginał od 1973 roku można oglądać w Galerii Akademii. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Dziś właściwie pogodnie, w ciągu dnia będzie się jednak chmurzyć i popada. Na północnym zachodzie i na południu możliwe burze. Wiać będzie z zachodu, słabo, ale nad morzem w czasie burz nawet do 55 km na godzinę. To chyba nie jest silny wiatr. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Pogoda lekko letnia, właściwie wciąż bardzo wiosenna. 16 stopni tylko w Sopocie, 17 w Olsztynie, 18 w Białymstoku, 19 w Łomży, 20 w Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, 22 w Warszawie, najcieplej 23 dziś we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. I jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Amaroka do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 9:00. Zaczynamy. Atomic bomb.

keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on. I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line, so I'm moving on. You done your daddy wrong. I've warned you twice till you can settle the price, 'cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on. Stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. A moving on to Johnny Cash i Waylon Jennings z płyty Out Among the Stars, z płyty z naszym znakiem jakości, z płyty z odnalezionymi piosenkami Johnny'ego Casha, którą mamy od ponad miesiąca. No i przypominam też o świetnej książce Cash, autobiografia z naszym znakiem jakości, ukazała się w połowie kwietnia. Do południa. 22 minuty po dziewiątej. Skoro mowa o książkach, to dziś dwie będą tematem głównym w Do południa. I gość jeden, Stanisław Nicieja, od lat rektor Uniwersytetu Opolskiego, znakomity badacz dawnej Polski, kresów dawnej Polski. Miłośnicy tej tematyki doskonale pana profesora znają i kojarzą. Kilkanaście miesięcy temu ukazały się dwa pierwsze tomy jego kresowej Atlantydy. I wtedy rozmawialiśmy w Do południa. Powiem tylko, przypomnę rozszerzenie tego tytułu, że ta Atlantyda to jest historia i mitologia dawnych polskich miast, właśnie tych leżących na kresach. Nasza rozmowa sprzed kilkunastu miesięcy spotkała się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i wtedy obiecałem państwu kolejne spotkanie, gdy ukażą się kolejne tomy tej Atlantydy. I właśnie mamy trzeci i czwarty. Mamy opowieści o kolejnych miastach. Dziś w Do południa spotkanie ze Stanisławem Niciejem i jego opowieści o dawnej Polsce, tej, która już, o tych ziemiach, które już do Polski nie należą, o tym, co na wschodzie. Ale zanim o miastach, zanim o tym, w jaki sposób pan profesor szuka dokumentów, materiałów do swoich kolejnych książek, no to może zapytajmy, przypomnijmy, jaki był powód, dlaczego te książki zaczęły powstawać. Mówi się, że ja piszę książki dla kresowiaków, czy dla kresowian. Nie, ja piszę książki o historii Polski. Bo fenomen Polski jako państwa polega na tym, że ona miała pulsujące granice. Inny był kształt Polski Piastów, inny Jagiellonów, inny w czasach Wazów. Był czas, że Polski w ogóle nie było, że się odrodziła w innych granicach. I gdybyśmy pisali historię Polski w granicach dzisiejszych między Bugiem a Odrą, to musielibyśmy sobie wyciąć 3/4 mózgu. No bo gdzie się urodził Kościuszko, Moniuszko, Mickiewicz, Słowacki, Orzeszkowa, Paderewski, Miłosz, Herbert, Kazimierz Górski czy Adam Hanuszkiewicz? No mogę tutaj do rana wymieniać nazwiska. No poza granicami dzisiejszego państwa. Był czas, że myśmy tam byli, tworzyliśmy niezwykłe zjawiska i to trzeba w jakiś oryginalny, atrakcyjny sposób powiedzieć, w sposób w miarę nowoczesnym, dzisiejszym językiem. To się może wydawać zadaniem nie do wykonania. Życia może nie starczyć na to, by opowiedzieć o tych wszystkich miastach, a jednak Stanisław Niedziela się tego podjął, tych miast, no, było ponad 200. I teraz wiele lat przed nim ciężkiej pracy, by te wszystkie historie zebrać i opisać. Ale czy pamięta pan pierwszą wyprawę na wschód? Gdzie to było? Zaczęło się od Lwowa. Przed 35 laty po studiach jechałem na pierwszą swoją wyprawę zagraniczną. I mój kolega starszy wziął mnie do swojego samochodu. Jechaliśmy do Bułgarii. Jechaliśmy przez Lwów, bo taka była trasa. On tam miał rodzinę. Ja się zatrzymałem w tym mieście i przeżyłem szok. Zobaczyłem miasto fenomen. Zobaczyłem niezwykłą urodę, architekturę, zabytki. To mnie zafascynowało. Te parki, te niezwykłe świątynie. No i przypadkowo pojechałem tramwajem na Łyczaków, o którym miałem pojęcia, że coś takiego jest w ogóle. I przeżyłem szok, że takie jest zgromadzenie figur, fantastycznych rzeźb, w zieleni, w takim parku, wspomnień. No i temu się poświęciłem. Zacząłem to notować, fotografować. I tam wracałem jak bumerang przez 10 lat. I kiedy ćwierć wieku temu pękła cenzura, system się w Polsce zmienił, no to ja zaniosłem do Sejmu książkę, która się stała nagle bestsellerem. To był jakiś fenomen. Wyszła w nakładzie 250 tysięcy egzemplarzy. Zrozumiałem, że to jest jakiś temat, który gdzieś był uśpiony, o którym się nie mówiło, i uświadomiłem sobie równocześnie, że to nie tylko Lwów Polska straciła w wyniku wojny, że właściwie straciliśmy połowę terytorium, że to jest i Wilno, i Grodno, i Krzemieniec, i Kamieniec Podolski, że właściwie Polska po tej wojnie została przesunięta na zachód jak klocek 250 kilometrów. I dawna granica Polska gdzieś na Dniestrze, gdzieś jest to rzeka, która płynie w środku Ukraina. Dawna rzeka Odra, która była gdzieś w środku Niemiec, jest dzisiaj polską rzeką. Że tych miast jest 200. I to po Lwowie, bo Lwów odzyskał taki blask, jak cenzura ustąpiła, to się ukazało w Polsce ponad 500 książek o Lwowie. Różne reprinty, wznowienia, poezja lwowska, albumy o Lwowie, monografie teatrów lwowskich, bohemy lwowskiej, muzyki lwowskiej i tak dalej. Natomiast zaniedbana była tak zwana prowincja galicyjska. Te wszystkie miasteczka, które okalały Lwów. Sambor, Stryj, Kołomyja, Zbaraż. I postanowiłem to opisać. To była ta inspiracja. No i jeszcze jest jedna rzecz, że wtedy pojechałem, poznałem wybitnych Lwowian, jeszcze żyjących, Stanisława Lema, Wojciecha Kilara, Kazimiera Górskiego, Adama Hanuszkiewicza. Jerzy Janicki wtedy był bardzo głośnym scenarzystą, autorem takich kultowych seriali jak Dom czy Polskie Drogi. I pojechałem z nim na Kresy jako narrator do jego filmu Twierdze Kresowe Rzeczpospolitej. No i wtedy zobaczyłem po raz pierwszy Kamieniec Podolski, Zbaraż, to co znałem z powieści Sienkiewicza, Chocim, Krzemieniec, Okopy Świętej Trójcy, gdzieś ze świata Zygmunta Krasińskiego, jego Niebieskiej Komedii. Zobaczyłem, że to stoi. Są tam mury, są tam ludzie, a nic o tym nie wiemy. I ten serial, który był wtedy zrobiony dla telewizji Polonia, no też miał niezwykły oddźwięk. Przy okazji tych komentarzy, no napisałem kolejną książkę kresową. Twierdze Kresowe Rzeczpospolitej. 12 słynnych polskich zamków, fortec obronnych. Zaczęła służyć osobom wyjeżdżającym na Kresy, na jakieś sentymentalne wyprawy, jako przewodnik. Brali ją do plecaka, brali ją do swojej walizki i będąc w tym Krzemieńcu gdzieś na górze Bony, czytali, że tutaj było słynne gimnazjum, liceum krzemienieckie, że tu byli wybitni polscy twórcy, że tu się urodził Słowacki i tak dalej. No i tak się zaczęła ta historia, że napiszę książkę, wielotomowe dzieło pod nazwą Kresowa Atlantyda. Stanisław Niecieja dziś będzie państwa i moim gościem w Do Południa. Po tej Atlantydzie będziemy podróżować, bo właśnie ukazał się trzeci i czwarty tom. Zachwycające książki, naprawdę. I niezwykle bogato ilustrowane, o tym też dziś powiemy. Przez cały czas trwania audycji będę miał dla państwa egzemplarze. Teraz dwa pierwsze. Można się odezwać. 71 335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści tego SMS-a znalazło się imię i nazwisko, a także adres korespondencyjny by tam był. No i hasło. Dziś to będzie Atlantyda. Dobrze? 71 335. Za pół godziny mniej więcej odwiedzimy Zaleszczyki i opowiemy o tym, co tam się działo.

pressing tight. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love, but the song in my heart is a guide by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Baby, every day when I open my eyes, yeah. Every day when I open my eyes, yeah, yeah. Every day when I open my eyes, yeah, yeah. Every day when I open my eyes, yeah, yeah. Back in the world. Płytę Mutineers, która ukaże się w czerwcu, to David Gray powraca. No i bardzo miło. To jeszcze teraz w dopołudnia David sprzed 11 lat. Znakomity. Some fire, oh, it's choking down. Coming too far, coming way too far to cut down. Spending my days in a mental haze, breathing alcohol. Pulling somewhere off the motorway, taking petrol. Loveboy, David Gray, 14 minut do 10. Do południa. Ze Stanisławem Niecieją, rektorem Uniwersytetu Opolskiego, zwiedzamy dziś dawne miasta dawnej Polski, właściwie miasta dawnej Polski, bo one wciąż istnieją, tylko leżą już na Ukrainie. O tych miastach pan profesor pisze w kolejnych tomach swojej kresowej Atlantydy. No i tych miast było 200, więc tomów będzie bardzo, bardzo dużo w najbliższych latach. Taki jest plan, by co semestr akademicki ukazywało się kolejny odcinek tej kresowej Atlantydy, a potem stworzy się z tego niesamowita kolekcja. Co tam, panie profesorze, było słychać w Zaleszczykach? To jest miasto dziw natury. No, płynący w kierunku Morza Czarnego Dniestr natrafił tu w tym miejscu na potężną skałę i nie mógł się przez nią przebić po prostu i zrobił gigantyczny zakręt. Takie wielkie koło. Zakręcił, jak gdyby wrócił i wytworzył koło, kresowiacy mówią rondel, i w tym kole powstał niezwykły mikroklimat. Zadziwiający, bo to wysoki brzeg, około 300 metrów od strony rumuńskiej i leniwie, nisko płynący Dniestr. Słońce jak się oparło na tą skałę i na nurt rzeki, to wytwarzało niezwykły klimat. I tam lato zaczynało się 2 tygodnie wcześniej niż gdzie indziej w Polsce. 2 tygodnie później się kończyło. To był najcieplejszy zakątek przedwojennej Polski. Jasnorzewska Pawlikowska, która tam bywała, napisała świetny wiersz, że lato odchodziło stamtąd wolno jak leniwy kot, przeciągając się, a wracało pikującym lotem jaskółki. No i w tym świecie, w tym mikroklimacie powstało jedno z najciekawszych polskich uzdrowisk i letnisk. Ściągali tam artyści, ściągali tam biznesmeni, politycy. Ten ciepły klimat spowodował, że to było miasto winnic. Wysadzono tam 150 hektarów znakomitych winnic. Świetne wina z tego robiono. A poza tym były wspaniałe ogrody morelowe. Tam morele rodziły znakomicie. I to miasto weszło do historii smakoszy, gdzie robiono znakomite powidła. Jedna z pani wspomina, że we wrześniu wszyscy smażyli powidła w tych morelowych sadach. A to był czas, kiedy nie było takich proszków, że się przyspieszało, że konfitury tężały. Trzeba było to w ogromnych takich kotłach mieszać. Zaleszczyki wtedy były miejscem tych słynnych plaż nad Dniestrem. Jedna była cienista, a druga była na skałach. To był raj dla kąpiących się. No i tam ściągała wtedy cała bohema. Tam bywała Maria Dąbrowska, Jasnorzewska Pawlikowska, Sofia Terné, wtedy bardzo popularna, śpiewała, gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną białe bzy. Tam spędzali wakacje profesor Henryk Samsonowicz, Janusz Majewski, znakomity twórca filmów, między innymi Cyka Dezerterów. Tam się leczył również Józef Piłsudski. Jan Kasprowicz tam napisał słynny wiersz Święty Boże, Boże Mocny, który jest porównywany do improwizacji wielkiej Mickiewicza. Wiersz powstał, gdy porzuciła go żona i odeszła z Przybyszewskim. Bo Przybyszewski i Kasprowicz byli z Kujaw i się przyjaźnili. I kiedy Kasprowicz został profesorem na uniwersytecie, dobrze mu się wiodło, Przybyszewski przyjechał do Lwowa na wykład i zamiast zamieszkać w hotelu George'a, zamieszkał u Kasprowiczów. Omotał żonę Kasprowicza i po pewnym czasie powiedział: Janku, muszę ci powiedzieć, że twoja żona mnie kocha. Ja ją kocham. Kasprowicz zbladł, zawołał do kuchni, gdzie była akurat Jadwiga. Jadwiniu, tutaj pan Przybyszewski mówi, że ty go kochasz. Co ty na to? Mówi, no właśnie, kocham go. I wtedy Kasprowicz przeżył szok. Wyjechał do tych Zaleszczyk i tam napisał ten wiersz, w którym się tak straszliwie żali. Tam był już słynny pałac baronowej Turnau, krewnej Grzegorza Turnała. Niezwykłe miasto, które dzisiaj bardzo zmarniało, bo w czasach Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow w ramach walki z alkoholizmem kazał wyciąć wszystkie winnice. Myślał, że nie będzie alkoholizmu. Winnic dzisiaj nie ma, alkoholizm został. Tam jest ten słynny most w kierunku Rumunii, gdzie w 1939 roku rozegrała się tragedia uciekinierów. Kiedy Polska była zbierana, w kierunku granicy rumuńskiej ciągnęły tysiące ludzi. Przez ten most przeszło 100 tysięcy polskich uciekinierów. Dramat tej szosy zaleszczyckiej. Tam przed między innymi prymas Chląd, tam przeszli polscy dyplomaci. Przed tym mostem popełniało samobójstwa. Niektórzy nie mogli się z tym wszystkim pogodzić. Ale w historii Polski głównie się go pamięta, te Zaleszczyki, jako polski Meran, polskie Saint-Tropez, miasto ciepła, wspaniałych lodów, wspaniałych tortów, winnic, gdzie się przyjeżdżało odpoczywać. Mówi Stanisław Niecieja. Zaleszczyki, jedno z miast opisanych przez niego w kolejnym tomie, trzecim tym razem, Kresowej Atlantydy. Stanisław Niecieja dziś jest gościem do południa. Agnieszka Łukasiewicz w tej chwili ogląda zdjęcia pokazujące Zaleszczyki przedwojenne. Piękne, prawda? Niezwykle dobrze, bardzo barwnie, ciekawie udokumentowana książka. Właściwie każdy tom tak świetnie się prezentuje. 71 335 SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Mam dla Państwa dwa kolejne egzemplarze Kresowej Atlantydy, tomu trzeciego i czwartego. Przypominam, imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło dzisiejsze: Atlantyda. 71 335. A takich panów z zespołu Manic Street Preachers Państwo znają? Umbrella. Dziś mam nadzieję, że się nie przyda parasolka. To Manic Street Preachers, wcześniej Rihanna oczywiście, w do południa w programie trzecim. Do dziesiątej jeszcze nowe nagranie. Czekamy na płytę. Pojawią się na festiwalu Freeform w Warszawie. Festiwal z naszym znakiem jakości to Skalpel. you.